أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. پھر جب آ پڑے گا قیامت کا آن چھوڑ دینے والا دھماکہ ساتھ آن چھوڑ دینے والا قیامت ایک نام آ پڑے گا وہ آن چھوڑ دینے والا ہنگامہ آن چھوڑ دینے والا دھماکہ تو بھاگے کا انسان اپنے بھائی سے بھاگے کا انسان اپنی ماں سے بھاگے کا انسان اپنے باپ سے بھاگے کا انسان اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. ہر ایک انسان کی اس دن اپنی ایک حالت ہوگی جو دوسروں سے اس کو بے پرواہ رکھے گی. بہت سے چہرے اس دن رونق والے تر و تازہ ہنستے ہوئے خوش و خرم اور بہت سے چہرے اس دن ان کے اوپر بے رونقی درد و غبار اجاڑ کر چھایا ہوا ہوگا. ان پر بھی لگی اور رسوائی یہ کافی لوگ بدکار لوگ ہوں گے. دوستو ہمارے ساتھیوں نے پریمان ساتھ مگر ہمارا جلدی ترتیب بنائی ہے 15 دن. اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان شاء اللہ 15 منٹ سے زیادہ بات نہیں کریں گے. روزانہ آپ 15 منٹ اگر بیٹھیں گے دو چار باتیں قرآن پاک کی جو بھی امام صاحب نے پڑھائے آئے ہیں ہم نے کیا پڑھا ہم نے کیا سنا اس کو سیکھنا ہے بس. اس لیے شوق کے ساتھ ان شاء اللہ بنوانے کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک بہت قیمتی زمانے میں داخل ہو گئے. گزشتہ شام کو چاند ہوا اور اس کی برکت سے ایک ایسے زمانے میں ہم داخل ہو گئے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے اس میں داخل ہونے کی دعا مانگتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. دعا 2 مہینے پہلے کا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو وہ زمانہ دوبارہ اس کو داخل کرنا اور اس کو اس میں داخل کرنا تاکہ اس زمانے کی برکتیں میری لائف میں آ گئیں اور میں اس کو حاصل کروں. سب سے بڑی جو برکت اس زمانے سے ہمیں حاصل کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی مغفرت کا بدلہ. اسی کو سامنے رکھ کر تمام اعمال اور اس پر امید ہے اس کی برکت سے میری پچھلی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی مغفرت ہو جائے. اور یہ وعدے ہیں سچوں کے سچے وعدے سچوں کے سچے وعدے. اور سب سے بڑا مغفرت کا جو ذریعہ ہے وہ فریضۃ اللہ یعنی روزہ. اس تیس میں یا اس تیس کے جو روزے ہم رکھتے ہیں اس پر جتنی مغفرت کے وعدے ہوئے اس کا ذہن جوان اور اس پر اللہ سے امیدیں قائم کرنا. اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں اس پر بھی مغفرت کے وعدے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابی کے اوپر من پاور رمضان ایمان ہوگا احتساب مصیر الحو ما تقدم من ذنب ایمان اور رسول ثواب کی امید پر تو راتوں کا خیال رہیں گے اس کے لیے پچھلے گناہ معاف ہو. سب سے بڑا ذریعہ تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا اللہ کا فریضہ. جو چیزیں اللہ نے بندوں کے اوپر اپنے حکم سے فرض کی اس کو ادا کرنے سے جتنے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں دوسروں اس کا مقابلہ نہیں کرتے. دل کرے اور یہ اس وقت ہمارے سامنے روزگار ہے. پہلے امید نہیں رکھے کہ اسی کی برکت سے ہمارے کسی نے بنا معاف ہو جائے. دیکھیے ایک بات, خوف اللہ کا اس کا حکم بھی دیا گیا ہے پرانے پاک میں. یہ ٹھہرا ہوا ہے اللہ سے ڈرنا, اللہ کا خوف. وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ تمہیں ڈراتے ہیں اپنی ذات کے. یہ سب مطلوب شرعی ہے, شریعت چاہتی ہے. لیکن شریعت کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, حد جس کو ہم کہتے ہیں حد تلک حدود اللہ. اس لمٹ سے اگر نیچے ہوگا تب بھی بڑھ گیا اور اگر بڑھ گیا تب بھی کمی. یعنی خوف ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اللہ سے نا امید ہو جا رہے ہیں. آپ لوگ ایک بڑے نہیں ہے آپ لوگ اپنے پہ کیا نہیں نہیں کرنا کے ساتھ ہمارا تعلق, نبی کے ساتھ ہمارا تعلق. ہم کرنا ہوتے ہیں آج وقت ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں اپنے ہوتا ہے. مجھے کیا کیا شیطان کیا کرتا ہے بندے کو اللہ سے دور کرنے کے لیے نا امید کر دیتا ہے. تو خوف اچھی چیز ہے لیکن یہ کب کرنے کی ہے؟ گناہوں سے پہلے. جب گناہ کا رخ اس وقت تک خوف آنکھوں کا گناہ, زبان کا گناہ, کان کا گناہ, پیٹ کا حرام لکنے کا گناہ, حرام مال کا گناہ, اس کو کرتے وقت یا کرنے کے پہلے سوچنا. خوف کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط جگہ پر استعمال ہو رہی ہے اپنے نفسوں کے کہ نارائد تجھے کل مرنے کے بعد خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور خدا اس کے بارے میں پوچھے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ خدا ہی نہ کر رہا ہے وما تخفی الصدور, آنکھوں کی قیامت کو اللہ جانتے ہیں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی جانے یا نہ جانے, اللہ فرماتے ہیں کہ میرے راستہ کہ تیری آنکھیں جانا چلتی ہیں اور کہاں گھومتی ہے. یعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور, سینے میں جو چیز چھپی ہوگی, جو گویا خیال آ رہا ہے ہاتھوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بری خیال کو میرے ہاتھ کا دل میں کیا سکھا رہا ہے. ایسے موقع پر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو, وہاں حساب کہنے کو, ان کی پکڑ اور پوچھ کو سوچنا, یہ ہے زیادہ پوکھنا. گاڑی چلاتے چلاتے ایک گھنٹے کی ڈرائیونگ میں 50 مرتبہ پولیس سے ڈرتا ہے, 50 گاڑی چلاتے چلاتے جتنے روز آدر اور کہنے کے بعد پہرا یعنی اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو کہیں پکڑ نہ ہو جا رہے ہیں, اس کا نام ہے نامید. یہ شریعت کی جلد کرتی ہے. یہ شیطان کیا کرتا ہے تمہارے دلوں میں نامید پیدا کرتا ہے. وہی تو میں نے کہا اپنے سے مدد اپنے کیا ہے, ایسا کبھی نہیں سن, ایسا کبھی مت سوچ, ہمیشہ اس کو سوچنا اللہ میں مسلمان ماں باپ کے گود میں پیدا کر کے پیدا ہوتے ہی ایمان دیا ہے. اس کے لیے شکریہ لکھتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا سب سے بڑا جو احسان ہے ہمارے وہ کون سا, بہت سارے احسان ہوتے ہیں ہم کے روٹی روٹی مکان کی مشن کا انتر کی اچھا کی جتنے بھی احسان ماں باپ کے ہیں, لیکن دنیا میں سب سے بڑا احسان ان کا یہ ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے وہ مسلمان تھے. چونکہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے وہ مسلمان تھے تو ہم جیسے ہی پیدا ہوئے ایک کام اللہ ایک کام اقامت توحید اور ایمان کی آواز سے یہی لگائی گئی اس کے کام. تو بھائی تو یہاں آیا ہے, یہاں سب سے بڑا نام یہ ہے ایمان اور توحید, اس لیے پہلی آواز اس کے کام میں لے جانا جاتی ہے. تو میں تو یہ سب کے سمجھا رہا تھا کہ جتنے بھی آواز ان آمان میں غور و فکر اور سوچا کرو, ان شاء اللہ اس سے ہماری مقصد ہو جائے گی اور یقین ہو یہ وعدے. اور اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ ایک شان قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ان نظر آتی آج ان وعد اللہ اللہ کے بعد سچے یہ اللہ وعدہ اللہ کی نہیں کرتے, آپ آنا پلا کے نہیں کرے اور شیخار ہمیں کہتا اپنے عید اس کا گھر ہو رہا ہے تو کون جانا گیا شیخار ہمیں اللہ سے کیوں کرنا تھا نہیں نہیں سچی بات نہیں شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بندے کو اللہ سے جتنا بھی ہو دور کرے, اللہ سے نامید کرے. دوسرا عمل آدیش کا ہے, تیسرا عمل تلاوت دعا کلمہ طیبہ استغفار, اور اس کو کثرت کے پڑھا کم از کم استغفار. رات کو بھی جب نیند بھول ہے تو دو تین مرتبہ اس لیے کہ رات کے اندر قبولیت کی گھڑیاں بدل ہوتی ہے, راتوں میں ڈھونڈتی رہتی ہے وہ قبولیت کی گھڑی. اس وقت اگر ایک گھڑی میں بھی ہم نے یہ دعا اللہ مغفر لی بس وہ قبول ہو گئی تو مغفرت ہو گئی. اور یہ بھی نہ سوچے کہ کہ میں تو بہت بڑا پاپی ہوں, میری تو پچھلی زندگی میں. یہ ہے مسلم شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے زمانے کے ناہم انسانوں کا خون کرنے والا آج اتنا بڑا پاپی کوئی ہوگا؟ میرا سروس دیکھنے والا پاپی جب اس کو مطلب صبح کے لیے چلا اور یہ موت آئی اور مشہور کتا ہے آپ نے سنا ہو اور گاڑی کی پکی رکھ کر سارا مسئلہ ہے ضروری ہے. ایک کتے کو پانی پلایا وہ قبول ہوا اور قبولیت کے اوپر لائے کی کسی زندگی کے تمام کے تمام معاف ہوئے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک شخص رہتا تھا کہ وہ راستے میں جا رہا تھا, ایک طرف پر بھی کانٹوں والی تہذیب لٹک رہی, وہ اپنا جا رہا اس نے سنا کہ جائے کسی آدمی کو کسی انسان کو لگے کہ چلو میں اس کو کاٹ کر راستہ صاف کر دوں. بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ خود نبی کے پاس مطلب سمجھا ہے. چنانچہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے جذبہ بھی رکھا کہ دوسرے مسلمانوں کو تشریف سے بچانے کا جذبہ, اور وہ کاٹ کر اس نے پھینک دیا, اس کے اوپر اس کی مغفرت ہو گئی. اس لیے مغفرت تو بہت آسان ہے, ہمیں کھینچنے کا طریقہ سیکھتا ہے تو اس کو کس طریقے سے اور اس پورے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کسی کی فکر, کسی کی دعا اور کسی کا دھیان جمانا کہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے مغفرت کر دیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے اس مبارک وقت کے اندر جو داخل کر دیا ہے یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. شیر نے کہا کہ یہ اتنا قیمتی وقت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے اس وقت کے اندر داخل ہونے کی دعائیں مانگتے تھے. واقعہ